Og nå tiden kommet for vårt programinnslag «Hva skal jeg bli?». Faktum jo at til tross for at yrkestilbudet i dag større enn noensinne, eller kanskje nettopp derfor, også de unges forvirring med hensyn til hvilket yrke de skal velge, tilsvarende stor. Vi starter derfor i dette programmet en serie korte intervjuer med yrkesutøvere, i håp om at dette skal fungere som en enkel yrkesveiledning. På Geitvassbu stadion, der den viktige femtedivisjonskampen mellom Geitvassbu-kameratene og Rønnerdølen nettopp blitt avsluttet. Og sammen med oss her står en representant for en viktig og ikke ukjent yrkesgruppe, fotballdommerne. Og Halvdan Blyse, du jo fotballdommer, ja. Og mange av våre lyttere tror kanskje at dette et yrke som bare består i å løpe rundt på en bane og blåse en fløyte, men det det jo ikke. Det innebærer jo noe langt mer. Ja. For eksempel, det en liten ting jeg har lagt merke til som dere dommere stadig gjør, ja. Og det å ta frem en liten notisbok stadigvæk. Dere blåser da av spillet, og så tar dere frem en notisbok og noterer forskjellige ting i dette. Ja, litt fint. Hva det da dere skriver? Ja, hva de andre skriver, det vet ikke jeg faktisk. Jeg skriver dikt. Du skriver dikt, ja. Ja, men det var jo interessant. Ja. Men når for eksempel da, når de da ber en av spillerne snu seg og noterer nummeret på ryggen hans, hvorfor gjør de da dette? Ja, det jo en del som misforstår det da. De tror at de skal få straff, liksom. Det ikke det. Altså, jeg har ikke titler på min dikt, så jeg bruker nummererer de altså, etter da, spillerne. Ja, visst på den måten. Og de spillerne som kommer bort og snakker med dem og sånt? Ja, de vil jo da selvsagt, de vet jo om dette her, så de har lyst til å vite hvor langt jeg har kommet med diktet, og ja, de skal være involvert og så videre. Ja, klart. Det var det jeg har skrevet. Jeg skjønner. Ja, jeg har faktisk tilfeldigvis et dikt på meg her nå. Ja, visst. Kan jeg kanskje få lov til å lese det? Ja, kjære, vær så god. Ja, altså, jeg ble ikke helt ferdig. Det var derfor jeg la til 2 minutter på slutten, som du kanskje merker. Jeg skrev Diana om det her sånn. Jeg synes det viser litt av liksom, ånden innen fotballen i dag. Jeg skal forsøke å lese det her, skal se. Du trodde når du visste, men likevel, og kanskje nettopp derfor, var det ikke slik. Men ballen rund, og livet som en keepertabbe. Ja, mange unge lyttere lurer sikkert på hvordan man blir fotballdommer. Ja, hvordan ble for eksempel du fotballdommer, Blyse? Jo, jeg begynte da som høyesterettsdommer, og så arbeidet med oppover. Vi skal komme tilbake til andre yrker i et senere program.